mindig lehúzza. Meg az, hogy nem megy ki még. Hozzá. Írd fel, hogy 7 óra 50 van. Még nem kezdem, most kezdem el. Hova még? Dorvosságot? Nem, kérem, hogy 8 óra. Dorvosságot ad be nekem. Ja? Mindegy, akkor beadom. De kell már a vízhajtót is kapnod. Jó, emlékszek. Na, és most. Szóval leírjunk a papírra. Kikéj! Malac? Malac! Helyedre! Malac! a kintmén a víz. Mit mondja? Nem, ez a... Ugyan várle más a rózsát, úgy utálom, belé csípett nekem. Melyik kósa? Az, ami el van nyíva. Ó, de szám. Nem értem el. Még hasít, amit van. Még valós a kurva fejtség, hogy máma vittem. Hát még itt azt a felszíneket. Nem, hogy nem elviselem a felszíneket. Hát, kicsika-kicsikát, egy be lehet így rakni. Nagyok lakni a felszíneket. Csak egy formára. Egyik nagyobb, a másik. Aztán milyen? Egy hosszabb, az egy másik. Jó. Nem egy forma tartás. Így lesz már nem. Így meg azt a fejszét a dolgokban. Ha nyitott, akkor a másik talán. Én rakom. Azt így csinálod? Leképzelem. Mondjad, menjek oda, ott a fortó szója. Hát a szóta, ami nem kell neked, ha jutatnak. Ne tudom én neked azt a fontos semmi. Jobb, hogyha neked az abszolút munka. Nem kell abszolút emelni, itt erről teheted magad, ne kell ölteted. Engedj, vigyázzál! Itt már csak eltalállak, meg itt vágom is közben. De ahogy a majd a gondolok. A japanám! Szinte mi megkázte. Nem kell. Vigyázz, ne állj itt el! Hát, hogy jelzik, hogy itt vágok nagyba, hogy te rátalálok. Minek állt el akkor? Látom, hogy segíthet bele, akkor mi lesz? Most, ajaj, itt van. Na. Mi van, hogy kezdve? Tényleg még elég befosszik. Más volt. Nem sima. Nem okáltam. Az akáltam a négyen. De te fajtad itt. Van ez a sima, még nem a sima. Ez nem a sima fajta. Nem, mert akkor én nem ebbe tetsz. Hát üljél le a székre, figyelj, jó? Üljél be csak. Én rakom. Nem hagyjad már, mit erőlteted magadat? Nem tudod erőlteni, hogy baj ez. Nem ment beszélni a vele. Nem ment. Maci! Maci! Ula Maci! Hallod, ez a dög kiment valahol. Várj, berakom, majd vissza. Úgyis most a Kornélia dolgozik. Miszki, hozd be a macit! Kint van, addig... Menjünk ki! Nem is van, bent van a maci! De hát, bent van! De akkor mit oltal, hogy kint van? Jasszugass! Bent van, és nem megy a napon! Nem is hívjuk, hogy kimenjen! Te azt hiszem, hogy ugat a kutya, mert kint van a kutya? Gondoltam, hogy az egy gondoltam. Tacskogat, akkor lesz-e vissza! Ugatna. Mi kezd megenni a kutyának is, ha nem fog a kutya kimenni a napba, nem szokott kimenni. Nagy baszka, csak meg! Elég benne, elég meg, elég nyert. Mi történt? Ez nem a kász biztosan. Ez máskor is volt. Ha vettél máshol a kemény, hát akkor is volt ilyen belekevele, nem emlékszesz? Buffa volt, meg felem ilyen volt. Ha ha! Van benne csomó, meg kell hagyni. Nem pattál, rendesen át. Más belei nincsen neki. Szerbiai fa. Ami erdőből lett kivágva. Meg lesz ez. Nézd a másikát. Jó, fa nem olyan csinál. Máskor tenni csinyál. De hisz, milyen csinál volt máskor? bodoltak ám. A bodoltat ám nem megérjük tuskó, ugye? Fél méterbe félni. A mit így van? A vaskályhoz? Mert a német gabinék úgy rakadták. Neki egyben van lemez. Úgy rakadták valami emberbe. Kerámia, nem? Azt nem tudom. Nem, a régi az épített volt. Épített volt beton benne. A régi az olyan volt, hogy épített volt, mert lemezekről rakták. Olyan kazán, az még nagyobb. Minden szart el tud elavonni. Neki is épített. Szalmát, bálásszalmát, akkor szárot összeszokta a izét. Résre jönni a fele. Hát. Úgy, hogy fával eltüzel. Akkor testvérem mondta, hogy a szalmával, ha tüzeltek, akkor ne kellett piszkálni, mert elavult sokkal. Mit elavult a szalma? Hát mert össze van ez nagyon présőve is. Uh-huh. Akkor voltam vasfáltam neki a kampot. Jaj, megszakadsz már! Értem. Persze van. Az meg mellé. Nem is szokott. Nem tudod, hol van. Általános iskola, tudod, hol van. Na. Annak a sarkán. A, nem a kinti sarkán, hanem benti, középén van, aki a kis utcák, az meg szartkom. Nem ismertem ott. Most nyílt, nem régen. Nem tudok. Ja. Akkor ezt a részét elbírom venni, akkor ki a faszára. Bolondróna egy. tudom, hogy a Tamás még vasárnap dolgozik. Én nem tudom, hogy dolgozik. De. Nem dolgozik, kapja. Akar. Nem. Szombaton mit tartó? Mivel jár, hogy most eljöttetek? Hát a központi van ma. Nem lesz neki mondja rá a hívéje. Tamar, hogy készíti a szűke valótok? Készítetek. Mit akarod el? Nem jó volna oda mennék, hogy rájárok. Elrakom én, nem kell oda menni. Ugat, mint akar. Gondoltam, hogy mit van. Mi mennek a melányba ki? Nem ilyen kicsit, azt hiszem, hogy a melányba. Na, az egy lusta kutya. Sejnyi lusta kutya nincsen. Annak közben alszanak. Kérdezik, ami áll a bukban. Néha ugatnak, de hogy mi? Lustam. Lustrát nem tudom csinálni. Nem arról híresek, hogy ugrálnának, még járkálnak. Húró. Én nyomásos. Belemüli. Hát ugye nem lehet. Ha van egy óra hossza, akkor... Na, hogy számítom. Várjál, mi kettőt be fog tolni. agarcska, milyen levég. Hát nem ilyen a mini agarcska levég. Újfajta. Újfajta, úgy néz ki. Elég a csapalá, menj a kicsába innen. Nézd, hogy milyen lustas fajta. A bírod még, hogy abba hagyod? Bírod még? Van egy óra hossza. Még oda. Thank you. nem fogy ez a hülye. Miért ez befér neked a spornitod? Nem. Kajhába fölülni. Az a ilyen nagy. Itt is áll. Mire te vágtál? És nem be fog férni. Létezik olyan kicsi kis forrétod van. Ez a baj. Ez a legnagyobb baj. Az is négyes. Nézd, hogy itt sem egy formára váltál. Na, de lén. Na nagyon. Pont oda teszed, akkor be fog férni. Ezt nem tudták elvágni. Fartani még jövőre. Na ott van a vízé, a baracska. Na, az is már van egy. Hallottam anyát ki, akkor a vízé is várunk. Hát, micsoda almafát. Nyírs almafát? Nyírs almafát. Mi akarja kivágni? Azt mondja, hogy nem küldtünk neki a fábukba úgy. Hát olyan kicsik lesztek, hát kívülünk. Na, viszont nagyok hiába. Ó, van elég. Nem bírod a kóba, hanem az. Na. köszönöm. Majd akkor ezt tovább is. Nézd meg, akkor hűvösen. Nincs még egy adagot. Adagot ki lehet kiírni. Még egy adag, hogy 9 tegyen. Mi van még? 7 perc. 9-ig. Még egy adagot ebből rakni. Egy óra hosszá csinálni. Jó, elég. Megyek a... Hogy is jönnek a boltba a dinnyé. Átrájtetted meg? Jó. Jó. Dinnyiskö. Húznári, hát megkapták. Az nem tetszik, hogy nem szépen vágták össze. Némelyik nagy, némelyik kicsi. Amúgy szép volna, de nem. egyet adom, mert egy nagyon meleg. Na. Nem kell majd, amikor egy van, nem kell most annak. Ah! 9 óra 3 perc. Jó, egy jó rossz. Malac! Nem kell annak pisz. Megfizetnéd ki. Egy óra hozzá. Na. Ajj,